أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق واعتصام إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Ve paylaşıyorduk sizlerle. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan bağışlanma ile rahmeti rahmana kavuşmak olan sevgililer sevgilisinin ona ulaşıp sonuna kavuştuğu halde kendini Allah'a affettiremeyene vay haline buyurdu. Minbere çıkmıştı bir günde, çağırmıştı sahabesinin yanına. Birinci basamağa çıkmış, amin demiş. İkinci basamağa çıkmış, amin demiş. Üçüncü basamağa çıkmış, amin denip aşağı indiğinde, kendisine sorduklarında, hiç bu hal üzere sizi görmedik. Nedir acep bu haliniz diye sorduklarında, o birinci basamaktaki amininin sebebini anlatırken, her kim o aya ulaştığı halde Allah'ın lütfunu elde edemezse, dedi Cebrail geldi de bana, her kim o aya erişir de Allah'ın lütfunu elde edemezse, dedi Cebrail bana, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sen de amin de, dedi. Amin dedim. İşte böyle bir ayın gölgesi, İki ay öncesinden üzerimize göçmüş, çöküvermişti. Aşka ulaşmak, rahmeti bulmak, lütfa kavuşabilmek isteyenlerin silkeleneceği, kendine geleceği, söz uygun olursa kendini bulacağı. 11 ay boyunca çeşitli sebeplerle bazen düşülen yanlışlıklardan yüz çevirip doğruya, rahmete, aşka yönelebileceği, yönelmesi için gönderilmiş ay Ramazan diyorduk. Ve haydi Ramazan'a devam edelim. Sevgililer sevgilisi, ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip sonra bırakan bir yolcu gibiyim buyurmuştu ya. İnsan bu kadar kısacık bir dünya hayatında sonsuz bir alem adına çalışmalar yapmakta. Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar kısa bir ömür içerisinde o sonsuz alem nasıl kazanılabilir sorusu için Alemler Sultanı dipnot düşmüştü, hatırlar mısınız? Ölümden önce hayatınızın, hastalığınızdan önce sağlığınızın, meşguliyetinizden önce boş vaktinizin, ihtiyarlığınızdan önce gençliğinizin, fakirliğinizden önce zenginliğinizin kıymetini bilin, kendinize gelin. Nedenleri, niçinleri sorgulayın, objektif olarak. Sorgulanabilecek en ince, en büyük derinliğe kadar sorgulayın ki sebeplere vakıf olun ki bu dünya hayatının imtihan olduğu sırrına erin ve böylece iyi çalışın derslerinize. Ödevlerinizi zamanında yapın ki imtihanda başarılı olan öğrenci gibi siz de kazanırsınız böylece bilincine sahip olabilmek için. Yüceler Yücesi, en büyük dost, en büyük sevgili Allah Azze ve Celle de bu sözümüzü ayetlerinde bize şu şekilde ifade ediyor. Hala akletmeyecek misler? Hala düşünmeyecekler mi? Hala anmayacaklar mı? Hala araştırmayacaklar mı? Hala okumayacaklar mı? Kur'an'ın hitaplarına bir bakar mısınız? Hani şimdi Ramazan'dayız, mukabeleler okunuyor camilerimizde, evlerimizde, belki iş yerlerimizde. Bunları okurken kulağımız o ilahi kelamın ruhlara şifa veren sözcükleriyle rahatlarken, asıl indiriliş sebebi olan anlamak ve hayata uygulamak açısından, o okunanların manaları üzerinde düşünmek açısından bir baktığımız zaman ve bakmamız gereken şekilde baktığımız zaman bu ayetleri göreceğiz. لَعِلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akletmeyecekler mi? Hala akletmeyecekler mi? Açıklıyor, açıklıyor, açıklıyor Allah. Ne büyük bir imtihan ve nasıl bir imtihan. İmtihanın sorularını da vermiş Yaratan, cevaplarını da bize kalan sadece olduğu gibi kopyalayıp yerleştirmek. Ama ezberden yaparsak yanlış yapabiliriz. Araştırıp yaparsak cevapları, anlayıp uygularsak cevapları, hata yapma ihtimalimiz sıfır olur. Ama nedense, neden sonra okul zamanımızdayken, üniversiteye hazırlık yaptığımız zamanlarda fizik öğretmenimiz vardı. Öğretmenlerimizin ellerinden öperim. Üniversite sınavlarında zihnimiz daha fazla yoğunluk kazanmasın diye bize lise sınavlarının, fizik dersinin sorularının cevaplarını vererek yazılı yapardı. Evet, soruları sorar, cevapları da ama baştan verirdi. Ama inanıyor musunuz ve bilir misiniz? Bakınız, buna rağmen yine de o dersten sıfır alanlar vardı, biliyor musunuz? Sıfır alanlar vardı. İşte Allah bu kadar açıklamasına rağmen ve açıkladıktan sonra فَلَوْ لَا تُصَدِّكُونَ buyurmasına rağmen hala tasdik etmeyecek misiniz? Hala kavrayamıyor musunuz? Düşünüp öğüt almıyor musunuz? Silkelenip kendinize gelmiyor musunuz sözlerine rağmen? Hayatımızın her karesinde, hayatımızın her alanında bize uyarılar da göndermesine rağmen Allah yine rahmetinin tecellisiyle kendimize toparlayabilmemiz, kendimizi bir iç hesaba çekip düzelmek adına, toparlanmak adına kendimize gelmemiz için bir ay tahsis ediverdi bize. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılındığını bildiren ayetin sonundaki "ta ki korunasınız" ifadesi orucun hikmetine, Ramazan'ın hikmetine dikkatimizi çekiyor dostlar. Allah Teala Celle Celaluhu her derde deva, her hastalığa bir ilaç verdiği gibi kötülüklere karşı da korunma vasıtaları vermişti. İşte orucun en önemli özelliği ve sebebi diyeceğimiz özelliği de bizi kötülüklerden koruması, bir aylık manevi bir eğitimi alması, bir müşahadeye alması. Hani acemi birliğinde eğitim alırsınız, usta birliğinde doğru düzgün bir görev yapabilmek için. İşte bu acemi birliğindeki eğitim gibi eğitim almak adına Allah tahsis buyurmuş bu bir ayı. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğini hepimizin anlayacağı çok kolay ve güzel bir benzetme ile şöyle buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. O halde oruçlu olanınız kötü söz, çirkin söz, incitecek söz söylemesin. Hani birisi gelir de kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen olursa, iki defa "ben oruçluyum, ben oruçluyum" desin. Dostlar, bilindiği gibi kalkan, savaşlarda kişiyi düşmanın kılıcından koruyan bir vasıta. Kalkan sahibini düşmandan koruduğu gibi, oruç da aynı şekilde kişiyi kötülüklerden ve günah işlemekten korur. Oruçlu, kötülüğü başlatan kişi olmayacağı gibi, kendisine fena söz söyleyen ve kavga etmek isteyenlerin bu davranışlarına karşılık da "ben oruçluyum" diyerek nefsine hakim olacak ve kendisini kavganın içine çekmek isteyenlere böylece uymayacaktır. Böylece oruç bir kalkan gibi kişiyi kötülüklerden korumuş olacaktır. Oruç böylece kişiyi sadece kötülüklerden korumakla kalmayacak. Böylece kötülükleri terk etmesinden sebep cehennemden koruyacaktır. Çünkü insanı cehenneme sürükleyen kötülüklerdir. Bunlardan uzaklaşan cehennemden uzaklaşmış demektir. Dostlar, her kötülüğün başı Allah'ı unutmak ve bunun neticesinde sorumluluk duygusunu kaybetmektir. Halbuki oruç bize daima yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunanların, bilinenin ve bilinmeyenin, görünenin ve görünmeyenin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nu hatırlatır. Böylece sorumluluk duygusu verir insana. Her an kendisini gören, her an kendisini işiten, her halini hatta kalbine gelmekte olanları bile bilen bir Rabbin gözetimi altında bulunduğunu bilen insan ve netice olarak ona döneceğini ve her halinin hesabını vereceğini bilen bir insan böylece sorumluluk duygusu kazanır. Bir ay boyunca devam eden bu manevi eğitim sonucu Allah Celle Celaluhu insanların kalplerine sevgisinin tohumlarını yerleştirir. Kalp bunun tesiriyle davranışlarını düzeltiverir. Artık yerine zalim olan kişi çıkar, alim olan insan gelir. Eşkıya çıkar, büyüklerimizin ifadesiyle evliya olan kul kalır. Çünkü insan arındığında, yanlışlardan soyutlandığında bütün kötülüklerden fırak ettiğinde, Allah'ım söz, söz Allah'ım, her şeyi terk ediyorum, sana yöneliyorum Allah'ım, sana dönüyorum Allah'ım, senin çağrına uyuyorum Allah'ım. Hayya ilel felah diyen, haydin aşka diyen sözüne icabet ediyorum Allah'ım. Sen, sadece sen, sadece sen benden razı ol yeter. Sadece sen ol benim dostum. Ve kainat sana olan sevgime, sana olan aşkıma şahitlik etsin diye arınınca kul, İşte o zaman evliya oluveriyor. Hatırlar mıyız Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetleri sevgili dostlar? Estaizu billah. Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Lahumul büşra fil hayatid dünya. Vellezine amanu ve kanu yettegun. Tebdila. Kelimatillah. Ayet ne kadar doğru ve bizi ne kadar dostluğa çekiyor aslında. Allah yakınlığı ne kadar da kendine yakınlığa çekiyor bizi aslında. Ne kadar da bizi aşka çekiyor aslında. Açın gözlerinizi ey kullarım. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar dünyada da ahirette de üzülmeyecekler, mahzun olmayacaklar ve hiçbir korku duymayacaklardır. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler onlara. Peki kimdi bunlar? Nasıl Allah'ın dostluğu makamına, derecesine ulaşmışlardı? Allah ile dostluk yakınlığına, halillik yakınlığına nasıl ulaşmışlardı? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar iman ettiler. Ama iman gibi bir iman ile iman ettiler. İman ettiğini söyleyip, salih amellerle imanını kuvvetlendirmeyerek, yanlış üzerine yanlış yapılan bir hayat, imanı tam olarak ifade etmez ki. Mümin, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Sözüyle zıtlaşan bir insanın imanı tam manada bir iman olabilir mi? Her şeyin başlangıcı tövbe. Tövbeden sonra gerçek manada, hakiki manada sentezlenmiş, iyice araştırılmış ve ruhun en derinliğine, kalbin en derinliğine atılmış bir iman tohumu ve iman tohumunun yerleşmesinin en büyük alameti olan salih amel, ihlasla, samimiyetle, aşkla yapılan salih amel ve salih amelin tezahürü, salih amelin belirtisi, salih amelin, yapılan amelin Allah katındaki makbuliyetinin işareti olan ahlak. Bakın hepsi nasıl birbirine bağlı. İşte onlar iman ettiler gerçek bir iman ile ve sakındılar yanlışlardan. Bakınız ayette gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kıldılar demiyor. Ayette varını yoğunu Allah'a verdiler, işte fakir fukaraya dağıttılar demiyor. Ayette sakındılar diyor, terk ettiler diyor. Önemli olan sevgi, asıl sevgi nedir biliyor musunuz dostlar? Mevlana'lar öyle diyor. Gerçek sevgi, sevdiğine her gün hediyelerle yaklaşmak değil, onun incineceğini zannettiğin şeyleri terk etmektir. Gerçek sevgi, sevdiğine her gün yaklaştıracağını ümit ettiğin hediyeler sunmak değil, sevgi, onu incitecek şeyleri, aşk, aşık olduğun kişinin İnciteceğini hissettiğin şeyleri terk etmektir. Onlar iman ettiler. Kötülükleri terk ettiler. Bunlar Allah'ın veli kulları, Allah'ın dostu oldular. Diyeceksiniz ki, ayette buyuruyor ki Allah, müminler Allah'ın dostlarıdır buyuruyor. Ama şimdi burada ayrı bir kategori mi var ki? Hayır, hayır, hayır. Nisa suresinde, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman ediniz buyurulmasındaki hikmet sizce ne olabilir ki? Mutasavvıflarımızın bakış açısı her zaman benim bakış açımı genişletmiştir. Ufkumu açmıştır her zaman. Gerçekten bazı şeyleri yaşamak ile bilmek arasında çok farklar var. Hani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin derler buna. Bir şeyi bilmek başkadır. Onu görmek başkadır. Yaşamak bambaşkadır. İmanı bilmek, görmek, hayır. Yaşamak, yaşamak, yaşayabilmek. O yüzden geçenlerde bir TV programında değerli bir hoca arkadaşımızın, hoca büyüğümüzün, bir hocamızın çok tatlı bir sözü vardı. Bizi silkelemesi gereken şu bir aylık manevi eğitim olan Ramazan'a büyük bir azimle, azimle girmemizi sağlayacak bir söz aslında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam ile bizim anlayıp hayatımıza uyguladığımız İslam arasında o kadar çok farklar var ki diyordu. Gerçekten öyle mi acaba? Size hani sohbetlerimizde böyle bazen tıklatırım, derim ki sevgili dostlar, sevgili kardeşler, değerli büyükler, her gün haftada bir günümüzü en azından siyere ayıralım ailece. Oturalım eşimizle, çoluk çocuğumuzla, hatta o gün evimize gelen misafirlerimiz varsa misafirlerimizi bile dersimize katılmaya mecbur bırakalım. O gün bize gelen misafirler bugün onların evinde Resulullah var desinler. Yani onun hayatını okuyacağınızı bilsinler. Açarım siyeri okuduğum zaman, alemlerin sultanının hayatına baktığım zaman, bir de şu anda aynadaki kişiye baktığım zaman öyle bir hal ile karşılaşırım ki, o yüzden Allah, sen en güzel örnek ve ahlak üzeresin buyuruyor ya yine Ahzab suresinde, sen Allah'a huslat isteyenler, dünya ve ahirette aşka ulaşmak isteyenler için en büyük örneksin, yegane öndersin. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. Sevgili peygamberim, söyle bana ulaşmak isteyenlere, söyle Allah'ı seviyor musunuz? Öyleyse bana uyunuz ki Allah sizi sevsin. Gerçekten siyeri kurcaladığımız zaman her gün belki aynı sayfayı okuyoruz. Her hafta belki bitirdiğimiz siyerler hep aynı siyerler. Ama her baktığımızda siyer kitaplarına Kur'an'ın yaşanışını görüyorsunuz. Kur'an'ı sadece Türkçe maliyle anlamaya kalkmak en büyük yanlışlık olur dostlar. Kimse bana kızmasın. Hani Ayşe validemize gelmişler, Efendimizin dünyalarını değiştirmelerinden sonra, ey müminlerin annesi, ey sevgili anneciğimiz, lütfen peygamberimizin yaşamını, ahlakını bize lütfeder misiniz, anlatır mısınız dediklerinde, siz Kur'an okumayı biliyor musunuz diye sorunca, evet sevgili anneciğimiz, biliyoruz. İşte Resulullah o Kur'an'ın ayaklısıydı. Yani Kur'an'ı hayatının her karesine geçirendi. Kur'an vahiy kendisine inince sadece ezberleyip vahiy katiplerine yazdıran birisi değil. O ayeti kendi nefsinde, kendi canında ve hayatında uygulamadan insanlara sunmayandı. O yüzden Allah en güzel numune oydu diyordu. Necm suresinde her hal ve hareketi vahyimizin kontrolündedir buyurdu sevgililer sevgilisi ve biz. Sizi üzmek değil amacım. Ama biz gerçek manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunu sergileyebilseydik, söyler misiniz? İnsanlar aşktan ne kadar kaçabilir, uzak durabilirler ki? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunu sergilediğimiz zaman, bırakın insanları, tüm mahlukat aşkı hissedecek, özlediği aşkı bulacak. Çünkü sevgili gelecek, damarda kan kesilecek, her şey gidecek, geriye sevgili kalacak. Sevgiliyi bulan Allah yolunu görecek. Allah yoluna eren ise yaratanı sever, yaratılanı severiz, yaratanın ötürü diyecek ve aşkı sergileyecek. Şu dünya arenasında Allah Resulü'nden daha büyük, şu dünya arenasında Allah Resulü'nden daha büyük aşk destanı yazan kim var söyler misiniz? Rabbine olan aşkı yaratılanlara ne kadar yansımış. Taif'i hiç unutamam, hiç ama hiç. Rabbini o kadar çok seviyordu ki, Rabbisini o kadar çok seviyordu ki, Rabbisine o kadar çok aşık idi ki, kendisini taşlayan, kendisini kovan, ağır hakaretler eden Taif halkının azap edilmesi için melekler geldiğinde, Rabbisinin yanlışa düşmüş kulcuklarını görünce, Rabbisine olan aşktan, yaratılana olan aşktan, yaratılana o kadar şefkati gerçekleştiriyordu ki, Allah'ım affet onları, ne olur affet diyordu. Affet, o kulcuklarını affet. Onlar bilmiyorlar. Affet, bilmiyorlar. Ne kadar büyük bir serzeniş. Ya Mekke'nin fethi. Rabbisine o kadar aşık ki, aşkı o kadar hayatına geçirmiş ki, eşkıya olanlar onun huzuruna gelip, onun için diz çöküp, anam babam, canım sana feda olsun diyorlardı. Çünkü aşktan bir haber olan insanlar aşkı görüyorlardı. Çölde susuzluktan dudakları kurumuşun bir insanın çöldeki sopsoğuk ve berrak bir denizi görmesiyle ne kadar sevinip ne kadar suya kandığını ve kanacağını ve suya dalıp nasıl çıkmak istemeyeceğini hayal edebiliyorsak, insanlar da öyleydi. O yüzden 23 senede, 950 senede peygamberlerin bazılarının yapamadıklarını yapıyordu. Mekke'yi fethettiğinde, Allah'ım sana sığınırım büyüklükten, kibirlikten, beni bir göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma diyordu. Ve kendisini döven, söven, öldürmeye kalkan, kızının, öz kızının ölmesine sebep olanlardan bile intikam almıyordu. İntikam şöyle dursun, onları affediyordu. Affetmek şöyle dursun, onların gönüllerini rahmet sözcükleriyle okşuyordu. İkrime bin Ebu Cehil'e bakalım mı? Haydi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Sevgililer sevgilisinin bu ümmetin firavunuydu dediği ve buna rağmen kendisine en büyük zulmeden ve düşmanlık eden kişi olmasına rağmen Allah gitme onun kalbi mühürlüdür deyinceye kadar 70 kere kapısını sırf Allah'a olan aşkından onun bir kucu daha gazaptan kurtulsun diye çaldığı Ebu Cehil'in oğluydu. Öyle olunca nefsin bütün istekleri, bütün şehevi istekler elinin altındaydı. Yanlışlar üzere kurulu bir hayat. İsyanlar üzere kurulu bir hayat. Hayat denilebilir mi gerçi buna? Hayat denilebilir mi? Ama bir aradıkları var. Kimseye soramadıkları. Bir aradıkları var. Kimseye anlatamadıkları. Kalplerinin derinliklerinde, ruhlarının derinliklerinde kimseye açamadıkları, kimseye anlatamadıkları. Üzerlerinde son model elbiseler, çevrelerinde her türlü güzel insanlar, güzel derken sureta güzel. Her türlü maddi imkana sahipler. Ama kalp, ruh aç, aşksız. Aşksız olma ki ölü olmayasın. Aşk da öl ki diri kalasın diyen Mevlana'lar bunu açıklıyorlardı. Bunu açıklıyorlardı. Babası Resulullah'a sırf inadından dolayı düşman olunca kendisi de Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu bildiği halde iman edemiyordu. Babası kibrinden iman etmedi. O nasıl iman etsindi? O yüzden Efendimizin hayatını kastetmek söz konusu olduğunda babasıyla beraber en önde gidendi. Medine'ye hicret gecesinde Mekke'deki evini basanlar arasındaydı. Resulullah'ı öldürmek için. Bu kadar zulümler, bu kadar yanlışlar, bu kadar isyanlar. Affedilir mi dostlar? Ya bu kadar hata yapmış birisi affedilebilir mi? Adam öldürme, zina etme, içki içme ve bununla beraber Allah'ın insanlığa gönderdiği son kurtarıcı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeye kastetmek. Bu kadar yanlış yapan kişi affedilir mi? Affedilir mi? Siz kendinizi koyun peygamber hesabının yerine. Siz ne yapardınız? Ben ne yapardım? Peygamber ne yaptı? Mekke'yi fethetti. Kalbinde bu sorular arayan gencin halini biliyordu belki Allah bildirdiği için. Muhakkak ki gaybı Allah'tan başka kimse bilmez ama dilediğini bildirirdi. Elçisine de bildirdiğinden Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde ne yaptı biliyor musunuz dostlar? Genel af ilan etti ya, yetmedi. İkrimemiz nerede? İkrimemiz nerede? Ya Resulallah, bu kadar mı aşk çağlayansın? Ya Resulallah, bu kadar mı aşk deryasısın? Ya Resulallah, bu kadar mı aşk padişahısın? Aşk padişahısın efendim. Çok ibretlidir. Çok ibretlidir dostlar. Zamanımızın en çok ihtiyacı olduğu şeyler hep onda. Tabiat eczanesi diyorlar ya, dünya ve ahiret eczanesi Resulullah'tır. Ona giden, ona dertli gidenler devasını bulup da gelirler. Ona hasta gidenler şifasını bulup gelirler. Bu kadar mı aşk padişahıydın ya Resulallah? İkrimimiz nerede? Hayretler içerisindeyim. Okuyorum bu satırları siyer kitaplarında. Hayret içerisinde kalıyorum. İkrime ise kaçıyor aslında. İkrime zannediyor ki aşk padişahını, Resulullah'ı kendisi gibi düşünüyor. İntikam alır, kısası kısas yapar. Onun öldürmüş olduğum arkadaşların intikamını alır. Onun evinden kovmamızın, dövmemizin, sövmemizin, suikast etmemizin hesaplarını sorar diye düşünüyor. Kalbi buna inanmıyor ama öyle düşünüyor. Evlerinden kovdukları Muhammed, şimdi Kral Muhammed olarak geliyordu ona göre. Halbuki hayır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kul olarak çıktığı Mekke'den yine kul olarak geri geliyordu. Ama İkrime bunu anlayacak halde değildi. Onun bakış açısı hala maddiyat üzerine bir bakış açısıydı. Kaçıvermişti ama nereye kadar? Bedeni kaçıyordu. Sevgililer sevgilisinden bedeni uzaklaştıkça kalbi sevgililer sevgilisine koşuyordu. Bedeni kaçtıkça kalbi Allah Resulüne koşuyordu. Ne yapsındı şimdi İkrim'e? Ne yapsındı? Şimdi anlıyordu gerçekleri tam manasıyla. Tam manasıyla anlıyordu şimdi gerçekleri. Bu kadar hakikat ortadayken ben nasıl da ona iman etmedim? Nasıl bugüne kadar bekledim ve ona bu kadar hatalarla, suikastlarla yönelmeye düşündüm diye şimdi kendini yiyip bitiriyordu. Vicdan hesabı en ağır hesaptır dostlar. En ağır hesap vicdanın hesabıdır. Vicdan hesap soruyordu. İkrim'e diyordu, İkrim'e ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ömrün hep boş şeylerde geçti. Ne kazandın İkrim'e? Zevk mi kazandın? O kazandığın zevkler bir dakikayı aşmadı İkrim'e. Kalbin hep açtı İkrim'e. Bir elin yağda, bir elin baldaydı belki. Her türlü maddi ihtiyaçların karşılanıyordu belki. Ama İkrim'e, ben her zaman sana her zaman muhasebe yap diye hissettirmedim mi İkrim'e diyordu vicdanı. Vücudu kaçtıkça kaçıyordu Resulullah'tan ama ruhu koştukça koşuyordu ona. Nisa suresinde ve İsra suresinde İkra kitabek buyuracak Allah. Kıyamet gününde kişiye diyecek ki Eshab-ı yeminse, yani amel defterini sağdan almışsa ya da Eshab-ı şimal ise arkadan ya da soldan almışsa, diyecek ki kitabını oku. Hey kulum, kitabını oku. Sana hiçbir söz söylemeyeceğim. Kendi kitabını oku. Ne kadar büyük bir ibretli bir ayet biliyor musunuz? Allah kişi kitabı eline verilince mahşer günü mahkeme-i kübrada, adaletin tecelli ettiği diyarda, oku kitabını, yaptıklarını, dünya tarlasında ektiklerini, bak bakalım diyecek ve sonra şöyle buyuracak. Sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Sana hesap sorucu olarak ruhun, vicdanın, sen yetersin. Ne kadar büyük bir hesaplaşma. Kişi dünyada yaptıklarına bakacak, amel defterinde her şeyi görecek ve netice olarak kendisini götürecek sonsuz aleme bakacak. Ya nara, ya nura, ya ebedi cennet, ya ebedi cehennem. En büyük hesap, vicdani hesap, en büyük sorgulama da oydu. Ve İkrim'e hayretler içerisinde bir söz ile karşılaşacaktı. Yolda kendisini gören o bir arkadaşı olduğunda, nereye kaçıyorsun İkrim'e? Kaçıyorum. Neyden kaçtığımı ve nereye kaçtığımı bilmeden kaçıyorum. Ey İkrim'e, fefirru ilallah. Allah'a kaç İkrim'e. Allah'a kaç İkrim'e. Ben kaçtım ve kendimi buldum İkrim'e. Koşsana Resulullah'a. Koşsana aşk elçisine. Koşsana sevgilimize. Ne duruyorsun? Bilmiyorum dostum, bilmiyorum. İçimdeki sualler, sorular. Hepsinin cevabı belli de. Yüzüm yok ki yanına gideyim. Kendisine o kadar yaptığım yanlışlardan, nefsime yaptığım o kadar yanlışlardan, Allah'a karşı yaptığım o kadar yanlışlardan sonra yüzüm yok ki. Koş, koş İkrim'e. O ayıpları açıklayıcı değil. Settar olan Allah'ın settar elçisidir. Vedud olan Allah'ın vedud olan peygamberidir. Ayıpları örtücü olan Allah'ın ayıpları örtücü peygamberidir. Aşk olan Allah'ın aşk olan peygamberidir. Koş, koş. Ölüm meleğiyle buluşman gerçekleşmeden bu fırsatı kaçırma. Koş. Ve sonra koşacaktı İkrim'e. Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımıyla haber gönderecekti çünkü. İkrim'imiz nerededir diye. Bu sadece İkrim'e için geçerli değil ama dostlar. İslam tarihine baktığınız zaman bunları özellikle göreceksiniz. İsterseniz Hayat-ı Sahabe'ye bakarsınız. İsterseniz Asım Köksal'ın İslam tarihine bakarsınız. Oradaki birçok zalime bu yaklaşımıyla alime getirmiş bir Resulullah Efendimiz var. Birçok eşkıyayı bu hal ve hareketleriyle evliya makamına getirmiş bir peygamber var karşımızda. Geçen de sevgili dostlar, Alemler Sultanı'nın hayatını düşündükten sonra dedim ki Allah'ım, kendi kendime Yıllar öncesi kendi kendime yaptığım bir hesap geldi aklıma. Namaz kılıyordum ama bazen yanlış yapıyordum. Bu nasıl bir işti? Allah namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyordu. Allah namaz insanı temizler diyordu. İbadetler insanı temizler diyordu. Peki ben nasıl hata yapabiliyordum? Sonra nefsim dedi ki, sende suç yoktur, suç namazdadır dedi. Suç oruçtadır dedi. Sonra dedim ki, namaz bak senin yüzünden temizlenemiyormuşum dedim. Ama namaz öyle bir cevap verdi ki ayetlerle bana. Ben dedi, Ebu Bekirleri temizledim, Ömerleri temizledim, Osmanları temizledim, Alileri temizledim. İmam-ı Azamları, İmam-ı Şafileri, Malikleri, Ahmetleri temizledim. Hepsini temizledim de dedi. Hepsini temizledim de dedi. Seni mi bir temizleyemedim dedi. Sen dedi. Sen dedi. Sen. Sen. Sen. Suçu bana buluyorsun ama aynaya bakman lazım. 14 asırdır herkesi temizliyorum dedi. Evet dostlar. Suçu ibadete bulamıyorum. Bulamadım. Suç, yanlış, hata o ibadetin hakkını veremeyip hakkını veremediğinden boş kalan insandaydı. Gerçekten de zalimleri temizleyip alim yapan, eşkıyaları temizleyip arındırıp evliya yapan bu amel ve ibadetler bizi temizlemiyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın biraz önce sezgilemiş olduğumuz, sizlerle paylaşmış olduğumuz hayat ölçüsünü hayatımıza getirmiyorsa, o zaman bizde var bir şeyler. Lütfen sizi böyle belki biraz üzüyorum, belki biraz böyle incinmenize belki vesile oluyorum ama bunları konuşmalıyız. Kendimize gelmeliyiz. Bakınız, Efendimiz'i insanlara anlatamadığımız için hala bilmeyenler kendi iç alemlerini yansıtarak sevgilimize dil uzatıyorlar. Sizce bunların bu dil uzatmaları karşısında bizim yapmamız gereken yakmak yıkmak mı? Savaştayken bile yerdeki bir ot parçasının bile yakılmasına, koparılmasına izin vermeyen Resulullah sizce yakıp yıkmamıza razı olur mu? O aşkı sergilememizi isterdi. O aşkı yaşamamızı isterdi. O kul inna salati ve nusuki ve mahiyaya ve memati lillahi rabbil alemin de ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm ancak alemlerin Rabbi içindir. Ayetini hayatına geçiren, iman edip kötülükleri terk eden ve böylece gerçek manada bir muhacirin olan kişiler için o kadar sıkıntı çekti. 2002 senesinde Ramazan'da umreye gittiğim zaman da Mekke ile Medine arası 450 kilometreydi. Evet, 450 kilometre otobüsle 8 saat sürüyordu. Otobüste sohbet etmemiz için mikrofonu bize uzattıklarında o otobüsle bile sıkıntısını çektiğimiz yola bakarak şunu paylaşmıştım oradakilerle. Lütfen Allah aşkına hiçbir şey söyleyemem sizlere. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Sadece bir şey. Şu gördüğünüz otobüsle giderken bizim sıkıntı çektiğimiz bu yolda, bu kış ayında Allah Resulü çıplak ayaklarıyla yazın en yakıcı sıcağında bizler için yürüdü. Onun niçin bu kadar eziyet çektiğini lütfen şu yolda giderken düşünelim dedim ve bıraktım. Evet, bir baba şefkatiyle, hatta babadan da öte artık ne şefkati varsa, babadan bile öte artık ne şefkati varsa, o şefkatle insanlığa yönelen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden yöneliyordu ve nasıl yöneliyordu? Çok araştırmamız lazım. İşte bu Ramazan bunu araştırmanın, bulmanın ve kendimize gelmenin en mükemmel ayı. Ramazan bizim hayatımızda çok çok çok etkisi olan bir şeydi. Gençken çevremizdeki rüzgarların biraz bizi salladığı zamanlarda, yanlışlara düştüğümüz zamanlarda dönüş yaptığımız, gerçeği bulmak adına 360 derece her şeyi terk ettiğimiz ay Ramazan'dı. Allah'a söz verme, Allah'ım bir daha yapmayacağım dediğim ay Ramazan'dı. Belki çevredekilerin etkisiyle, belki kendi benliğimin cahilliğinden de bilmiyorum, hatalara düştüğümde, baktığımda aynaya, bu kadar mı nankörsün dediğimde kendi kendime sizleri tenzih ederim. Sana bu gözleri, bu yüzü, bu el ayak sağlık sıhhat ve afiyeti verene bu kadar mı nankörsün dedim kendi kendime. Çocuk denilecek yaşlardaydık ama gene de yanlıştı. Yanlışın yaşı olmaz diye düşünüyorum. Ailemizin de farklı düşünceleri vardı bizim hayatımızla ilgili. Oğlumuz şöyle olsun böyle olsun filan diye. Onlar başka planlardaydı. Ama bizim iç alemimiz kendisini yiyip bitiriyordu. Ve bir Ramazan günü inceden inceye yapılan hesaplar neticesinde tam bir dönüş için söz veriverdim Allah'a ve o söz üzerine devam ediyorum. O yüzden sizlere bu ayı en güzel şekilde, en güzel şekilde anlayarak geçirmemizi tavsiye ediyorum. Çünkü Rabbimiz her şeyi sunmuş bizlere. İnanın Allah de ne yapsın diyorum ya. O yüzden diyorum Allah her şeyi o kadar açıklamış ki Allah daha ne yapsın sözünü o yüzden söylüyorum. İnanın her şeyi o kadar açıklamış. Tüm nimetlerini bizim için o kadar sermiş ki. Bahçelerden geçerken seraların önünde rengarenk çiçekleri gördüğümde Allah'ım bana çiçekler sunuyorsun diye ne kadar farklı bir alemlere giriyorum. Havadaki mavi bulutlar, önümüze çıkan yeşil ve rengarenk çiçekler, önünüzdeki masmavi su, deniz, bunlar hep Allah'ın size olan sevgisinin işaretleridir. Sizi daha doğar doğmaz size bir anne baba vermesi, siz kendinizi bilince, kendinize gelinceye kadar ücretsiz iki tane bakıcı size tahsis etmesi. Ne kadar büyük nimetler içerisindeyiz. Ne kadar büyük nimetler içerisindeyiz. O yüzden Allah ikra diye başladı bu dine. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'a o yüzden oku ile başladı. Ve Bismi Rabbikellezî kalak. Yaratan Rabbinizin adıyla şu kainat kitabını okuyun dedi. Kainat kitabını okuyun, kainat kitabını. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri, astroloji ya da astronomi. Yani bunlar hep Kur'an ilmimizi daha da iyi anlamamıza, Allah'a olan daha da yakınlığımıza sebeptir. Sayısal mezunu birisi olarak sonradan ilahiyata tam manasıyla yönelerek, yönelmiş birisi olarak baktığım zaman hep kainata bunları görüyorum. Bu bir aylık manevi eğitimimizi en güzel şekilde geçirelim dostlar. Fırsatlar ayı kapımızı çaldığı içindeyiz. Fırsatlar ayını geri tepmeyelim. Kim bilir bir dahaki fırsatlar ayına kim kalır, kim kalmaz. Kim bilir, kim belki kalacak, kim belki kalmayacak. O yüzden Ramazan'ı, bu fırsatlar ayını ve orucu sıradan bir ibadet gibi düşünmeyelim. Allah'ın her emrinde ve her ibadetinde, bize verdiği her emirde ve yasakladığı her yasakta o kadar büyük incelikler var ki çok iyi düşünelim, araştıralım. Allah, gündüzleri oruçla 11 ay boyunca uzak durmamız gereken şeylere bir ay alıştırıyor. Geceliğin sahur vakti teheccüd vaktidir, seher vaktidir. O vakitte kaldırarak bizi seherlere alıştırıyor. Çünkü seherler Allah ile buluşma vakitleridir özellikle. Hani Allah der ya o saatlerde tecelli eder Celle Celaluhu. Benden rahmetim isteyen, lütfum isteyen yok mu vereyim, ihsan edeyim dediği saatlerdir sahur vakti. O vakitleri alıştırıyor bir ay boyunca. Böylece sabah namazının vaktinde kalkmış oluyorsunuz. Bakın Allah ne güzel ayarlıyor. Gündüzleri oruç ile, geceleri teravih namazı ile akşam. Teravih namazını kılan bütün gün geceyi ibadete geçirmiş gibidir diyor. Allah'ım ne kadar da güzel kendini yaklaştırıyorsun. Ne kadar da güzel kendini yaklaştırıyorsun. Hani bir anne baba çocuğunu çok seven anne baba hiç yanından, sevgisinden ayırmak istemez ya. Allah da bizi rahmetinden, cennetinden ayırmamak pahasına, adına ne varsa sunuyor önümüze. Ama la ikraha fiddin, dinde zorlamak yok. Allah açıklıyor, peygamberleriyle açıklattırıyor, bizlere sunuyor. Kulum, tercih senin, buyuruyor. Bize tercihimizi Allah'tan yana kullanalım. Mücadele Suresi'nde buyurulduğu gibi, tercihimiz Allah diyelim. Seni seviyoruz Allah'ım, sana aşığız Allah'ım. Söz, söz, söz. Günahları yakıp erittiği için adına Ramazan koyduğun bu ayda benim önüme sunmuş olduğun sözleşmeyi imzalıyorum. Söz. Sana yöneliyorum. Sana yöneliyorum. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım. Ve senden sevgilimin, dostumun, arkadaşım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istemiş olduğu tüm iyilikleri dünya ve ahirette istiyor. Sana sığmış olduğu tüm kötülük ve şerlerden de bu ay hürmetine, bu aydaki bin geceden daha hayırlı gece hürmetine, bu ayda bizlere sunmuş olduğun son uyarı Kur'an hürmetine, o Kur'an'ın içindeki bütün emir ve nehirleri hayatına bir zat geçirerek en güzel numune ve örnek olarak sunduğun Habibin, sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam hürmetine, bütün ümmete, ümmeti koru ya Rabbi, bütün ümmeti koru ya Rabbi. Afganistan, Irak, Filistin, Çeçenistan, Lübnan, dünyanın her yerinde meta Nasrullah deyip, Allah'ın yardımı ne zaman deyip, yüreğinden gelen serzeniş ile sana seslenen ümmete yardım et ya Rabbi. Bize kendimize gelme adına kapılar aç ey Fettah olan Allah'ım. Ey Fettah olup kapılar açan Allah'ım. Bu ümmete rahmetini lütfettiğin gibi o rahmeti yaşamayı da lütfet. Üzerimizdeki nimetini tamamla ya Rabbi. Bizlere hayır kapılarını aç, sırat-ı müstakime eylet. Bizi mağdub ve gayril ahalisinden uzak eyle. Yanlışlardan uzak eyle. Bizi biz gibi düşünmemiz gerektiği şekilde düşünmemizi lütfeyle. Sana layık kul, sevgilimize layık ümmet olmak adına bizlere merhamet eyle. Amin. Bize Özel FM'in iletişim adreslerinden ve www.adnansensoy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. info@adnansensoy.com mailime de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yazmış olduğum 12 kitabıma Furkan Yayın Evi'nden, radyo sohbetlerimin CD'sine hem Özel FM'den hem Turanlar Dijital'den veya internet sistemden ulaşabilirsiniz. Tüm radyo sohbetlerime, videolarıma internet sistemden dinleyip online istifade edebilirsiniz. Babimin Benden İsteydi Tesettür kitabımın son baskısı ve bunun üstüne Misyonerler Cevap Verin kitabımın yeni baskısı çıktı. Furkan Yayın Evi'nden 631-1792'den ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Dualarımızdasınız. Dualarınızla olabilmek kavuşabileceğimiz en büyük saadettir. Esselamu Aleyküm. Rahmetullah.